nango suka sombo le na ebitina simetia etona bawa puna anamo e puta na peta kisemo soki to puta nina lela te yete jena yo esiminga injolia makila anamo Ami, olé titi, pesa motema.